έχω να τρως να πει και να στολίζεις χαλαθιά και να στολίζεις δυο μου αντιδάκτυλοι φορές το χέρι σου και πάνω γράφει πέτρα να γίνονται σου χαλαθιά μου να γίνονται σου.